Δεν έχω άλλο από κούμπι. Ο λαός θα αποφασίσει. Άσε τα χέρια σου στα δυο μου χέρια. Κοίτα το πέρακος, κοίτα τα... Benefits. Που τρέμω σβήνουνε στον ουρανό, χλώμο μου όνειρο νυχτερινό. Έλα να φύγουμε. Forget it, forget. Στο μαύρο πέλαγος, στο μαύρο asset. Το δεν έχω άλλο από κούμπι. Ο λαός θα αποφασίσει. Γίναμε και από κούμπι. Από χτες το βράδυ, ξενυχτισμένη μισή Ελλάδα, λογικό είναι, παρακολουθήσαμε τον Πρωθυπουργό και αποκομίσαμε αυτό. Και άλλα βέβαια πολλά, αλλά αυτό μας άρεσε. Και κάνα δυο ακόμα. Ότι γίναμε από κούμπι. Είμαστε το από κούμπι ενός Πρωθυπουργού. Δεν και λίγο. Ο προηγούμενος δεν μας είχε ούτε καν ως από κούμπι. Κουμπί δεν μας έχει πει κανείς. Από κούμπι όμως γίναμε. Στο μαύρο πέλαγο που λέει και ο Γιάννης Βοιατζής, θα ταξιδέψουμε και δώσε μου το χέρι σου και πάρ' το χέρι να πάμε όλοι μαζί, διότι ο λαός θα αποφασίσει το νέο μνημόνιο. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα από τα χθεσινά. Υπάρχουν άλλα 10 τέτοια συμπεράσματα. Γενικώς τα συμπεράσματα που βγήκαν από χθες δεν είναι καλά για τον ελληνικό λαό. Δεν έχει σημασία όμως, αυτά βγαίνουν και κυρίως τα συμπεράσματα ποτέ δεν ρωτάνε αν είναι καλά για αυτόν που πρέπει να είναι καλά, εν προκειμένου για τον ελληνικό λαό. Την εντολή την έχουμε δώσει, δώσαμε μια εντολή, όσοι τη δώσατε, εν πάση περιπτώσει, μας παίρνετε και εμάς το λαιμό σας. Έτσι συμβαίνει σε αυτό το πολύ γνωστό, παλιό, καθόλου καλό παιχνίδι της δημοκρατίας, όπως το ονομάζουμε, της συγκεκριμένης δημοκρατίας, γιατί η δημοκρατία γενικώς δεν είναι κακή. Η συγκεκριμένη, τη συγκεκριμένη καλή δεν τη λες. Έτσι λοιπόν, δώσαμε εσείς την εντολή, αλλά όλοι μαζί. Τι ακριβώς τώρα περιλαμβάνει αυτή η εντολή? Η εντολή που πήραμε είναι σαφής. Σκληρή διαπραγμάτευση. Σκληρή. Να ματώσουμε για να σταματήσει αυτή η χώρα και αυτός ο λαός να ματώνει. Αυτή είναι η εντολή μας. Αυτή η χώρα και αυτός ο λαός να ματώνει. Αυτή είναι η εντολή μας. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Σκληρή διαπραγμάτευση. Σκληρή. Και αυτό κάνουμε. Έχετε εντολή. Στην κόψη του ξηραφιού. Εντολή συμφωνίας. Στην κόψη του ξηραφιού ματώνουμε κι εμείς για να σταματήσει αυτός ο λαός να ματώνει. Αυτή είναι η εντολή που πήρα. Κύριε Πρόεδρε. Αλλά είναι σαφές. Είναι εντολή ρήξης. Είναι σαφές. Ή συμφωνίας. Δεν θα υπεκφύγω το ερωτήματό σας. Είναι εντολή ρήξης. Είναι εντολή ρήξης. Καλά, μην τρομάζετε, δεν το είπε έτσι. Εμείς το φτιάξαμε. Το αντίθετο είπε. Είναι εντολή λύσης. Βρήκε αυτό το καινούριο. Ούτε λύση θα υπάρχει, ούτε και ρήξη από ό,τι φαίνεται. Ένα από τα δύο θα ήταν η οριστική λύση, αλλά δεν είναι της παρούσης και αυτό. Στον απόϊχο βεβαίως της χθεσινοβραδινής συνέντευξης του Πρωθυπουργού, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Ενικό μαζί με τους πολίτες που έκαναν τις ερωτήσεις. Θα σταθούμε σε λίγο σε μία κυρία. Ο Γιάννης Βαρουφάκης, να αλλάξουμε και λίγο. Τι να αλλάξουμε, στα ίδια είμαστε. Το Γιάννη Βαρουφάκη τον μισούνε. Αυτό βγήκε ως συμπέρασμα, τον μισούνε στην Ευρώπη. Είναι μια χώρα σε χρεοκοπία κανονική. Είναι μια χώρα εκτός Ευρώπης και ευρώ για την Ελλάδα λέμε. Παρ' όλα αυτά δίνει έναν αγώνα, μια μάχη, μια διαπραγμάτευση πολύ έντονη. Όλος ο πλανήτης την παρακολουθεί, συμμετέχει. Κάτι εκβιαστές, κάτι μαφιόζοι πιέζουν, εκβιάζουν και κάνουν αυτά που κάνουν. Τα είπε και χθες ο Πρωθυπουργός. Και έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών να βγαίνει και να δηλώνει ότι τον μισούνε. Γι' αυτό και δεν πήγε και στο τραπέζι. Το Δελφινάριο έχει κλείσει κανονικά, διότι αυτό που γίνεται στην πολιτική και κυρίως οικονομική ζωή του τόπου, έτσι όπως εκφράζεται από τον Υπουργό Οικονομικών, έχει κλείσει και έχει παραδώσει τα ηνία σε αυτόν. Ο Βαρουφάκης όμως, παλιότερα πριν αρχίσει το μίσος των αλωνών, γιατί είναι θέμα μίσους, είναι ο κακός που μισεί και ο καλός που τον μισούνε. Ο Βαρουφάκης πριν αρχίσει αυτές τις σχέσεις μίσους με τους Ευρωπαίους, μιλούσε και αυτός για κάτι που μας είπε πριν λίγο και ο Πρωθυπουργός. Ματώνουμε στις διαπραγματεύσεις. Ματώνω, ματώνω, χωρίς εσένα λιώνω. Ματώνουμε στις διαπραγματεύσεις. Ματώνω, ματώνω, εσένα θέλω μόνο. να ματώσουμε για να σταματήσει αυτή η χώρα και αυτός ο λαός να ματώνει. Αίματα, κόκκινο νερό, αίματα, ποταμί βουέρο, στην διαπραγμάτευση και φωτιά στο Eurogroup. Και φωτιά στο Eurogroup. Στην διαπραγμάτευση και φωτιά στο Eurogroup. Και φωτιά στο Eurogroup. Αντάρτικο είναι αυτό, το τελευταίο που ακούσατε. Επειδή ακούγεται η λέξη αίματα και λογικό είναι, δίνουν τη μάχη, τη διαπραγμάτευση, μάλιστα τον μισούνε τον άλλον. Οπότε όταν μπήκε το μίσος, το οποίο διχάζει τους ανθρώπους, όταν μπήκε το μίσος ανάμεσα στα οικονομικά, στους αριθμούς, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Ακούσαμε το ματώνω και λογικό είναι, μας ήρθαν στο νου, σειρμός και συνειρμός, οι λέξεις που αρχίζουν από αίματα, όπως το αίματα πως είσαι μάγκας. Εγώ θέλω να σας πω ότι παρά το γεγονός ότι εμείς ερχόμαστε μέσα από μια έντονη κριτική και στο μνημόνιο και σε όσα όλα επιβλήθηκαν στη χώρα τα τελευταία χρόνια, ορισμένες πτυχές, είχε πει ο Βαρουφάκης και παρεξηγήθηκε τότε, δεν διαφωνούμε. Έλα να φύγουμε και πού θα πάμε. Ορισμένες πτυχές δεν διαφωνούμε. Ας μην μοιαζόμαστε, ας μην ρωτάμε. Σε ποιες πτυχές? Ο Βαρουφάκης δεν είπε ορισμένες, είπε το 70%. Ναι, εντάξει. Καλά, εκεί υπερέβαλε λίγο. Λέμε και καμία που και που. Για να περνάει η ώρα, υπερέβαλε ο Βαρουφάκης, υπερβάλλει ζωή στη Βουλή. Γενικώς υπάρχει μια τάση υπερβολής. Εδώ ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, όπως ακριβώς το είπε, αμοντάριστο ήταν, να λέει ότι σε μερικά συμφωνούμε με το μνημόνιο. Προφανώς συμφωνεί με τα καλά του μνημονίου. Άρα υπάρχουν καλά στο μνημόνιο. Αυτά δεν μας τα λέγανε πριν, τα λένε τώρα που ανέλαβαν τις καρέκλες και είναι αλλιώς να διαβάζεις το μνημόνιο όταν είσαι υπουργός και αλλιώς όταν είσαι αξιωματική ή άλλη αντιπολίτευση. Τώρα όμως που συμφωνούν με πολλά από αυτά που λέει το μνημόνιο, επειδή οι ίδιοι έχουν πει θα ακυρώσουν το μνημόνιο, μην ακυρώσουν και τα καλά του μνημονίου και έχουμε προβλήματα. Η πρώτη πράξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, για λόγους λογικής αλλά και επιβίωσης, θα είναι η ακύρωση του μνημονίου. Πάμε στο πέλαγος το σκοτεινό. Και την Ευρώπη, wow! Στα άστρα που τρέμουνε, wow! Στον ουρανό. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Wow! Στο wow, η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου που το λέει τόσο ωραία. Ακούμε εδώ παλιές δηλώσεις που θέλει να το ακυρώσει, θέλει με ένα νόμο. Εγκλήματα είναι αυτά, δεν πρέπει να το κάνει. Ξέρουμε ότι θέλει και θα το κάνει, φαίνεται. Έχει και τα φόντα, όλη η κυβέρνηση έχει τη διάθεση, την επαναστατική διάθεση, την ανατρεπτική διάθεση. Τους μισούν και οι άλλοι απ' έξω. Λογικό να λειτουργήσουν έτσι, να διαγράψουν με ένα νόμο το μνημόνιο. Όχι, γιατί έχει και θετικά. 70% υπερβολή, 60, 65, 62. Εν πάση περιπτώσει, ένα ποσοστό θετικών. Το αναγνώρισε και ο Βαρουφάκης, αλίμονο. Το αναγνώρισε και ο Τσίπρας χθες. Οπότε μην καταργήσουν με ένα νόμο το μνημόνιο, γιατί θα χάσουμε τα θετικά που έχει το μνημόνιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε και πολλά θετικά στις μέρες μας. Δεν έχει αναγνωρίσει και άλλα θετικά αυτή η κυβέρνηση παρά μόνο κάποια στο μνημόνιο. Οπότε είναι καλό μέσα στη φούρια την επαναστατική, μην χάσουμε και τα καλά και μείνουμε χωρίς καλά του μνημονίου. Γίνεται η διαπραγμάτευση με τους μαφιόζους, γιατί είναι κανονικοί μαφιόζοι, το είπε χθες, καμιά δεκαριά φορές μας εκβιάζουν, μας παραπλανούν, μας κοροϊδεύουν και ο Ντράγκη που ήταν φίλος της Ελλάδας και η Μέρκελ και όλοι οι υπόλοιποι. Θα σταθούμε σε δύο σημεία έτσι όπως παρουσίασε την κατάσταση ο Πρωθυπουργός. Υποθέτω λοιπόν κύριε Χατζηνικολάου ότι όπως όλοι μας κάποια στιγμή χρειάζεται να εξορροπήσουμε πράγματα, έτσι και τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κρατάει μία στάση έναντι της Ελλάδας, η οποία είναι διαφορετική από αυτήν που εξήγηλε στο παρελθόν, ακριβώς διότι το όραμα και η ανάγκη του κύριου Ντράγκη ήταν να περάσει το QE και να βρει τη σύμφωνη γνώμη των κρίσιμων σημαντικών χωρών της Ευρωζώνης. Όμως εγώ να παραδεχτώ ότι ξεγελάστηκα. Εδώ λοιπόν έχουμε την παραδοχή ότι ξεγελάστηκε, περιγράφει ένα σενάριο που του είπανε κάτι άλλο, δεν πήρανε την υπογραφή όπως έπρεπε, ήταν προφορική δήλωση, ό,τι συμβαίνει δηλαδή σε εταίρους μιας ένωσης δημοκρατικών χωρών τον 21ο αιώνα, μιας Ευρώπης που ενωμένη με αξίες όπως η αλληλεγγύη που είναι το κοινό μας σπίτι. Αλίμονο, σε ποιο σπίτι δεν συμβαίνουν αυτά. Να σου λέει άλλο ένας, άλλο άλλος, να θες υπογραφές, να σε εκβιάζουν, να σε μισούν, όπως λέει ο Βαρουφάκης. Ας ακούσουμε και το δεύτερο απόσπασμα. Στις 20 του μηνός, λοιπόν, όταν καταλήγαμε και βλέπαμε ότι πάμε σε μια συμφωνία, έθεσα και εγώ και ο κύριος Βαρουφάκης το ζήτημα αυτό. Εγώ σε μια επικοινωνία που είχα με τον κύριο Ντάιζεμπλουμ, ο κύριος Βαρουφάκης διαζώσεις στο Eurogroup και πήρε τη δέσμευση ότι με το που θα υπάρξει αυτή η συμφωνία θα αποκατασταθούν οι αποφάσεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το λάθος μας ήταν ότι πιστήκαμε σε μια προφορική δέσμευση και δεν απαιτήσαμε να υπάρχει γραπτή δέσμευση. Εκεί λοιπόν πράγματι θεωρήσαμε καλόπιστη αυτή την προφορική επισήμανση, όπως θεωρήσαμε καλή την πίστη ότι θα εφαρμοστεί κατά γράμμα η απόφαση της 20ης Φλεβάρη. Μας παραπλάνησαν, μας κοροϊδέψαν, πέσαμε και εμείς λίγο, ξεγελαστήκαμε, μας παραπληροφόρησαν, όλα αυτά έδινε μια τέτοια εικόνα, οι συνεχείς αναφορές, έδιναν μια τέτοια εικόνα, συνεχείς αναφορές του Αλέξη Τσίπρα. Τι γίνεται λοιπόν όταν ο απέναντί σου, ο συνομιλητής σου, είναι μαφιόζος, είναι εγκληματίας, είναι αδίστακτος, είναι εκβιαστής, κάθεσαι και διαπραγματεύεσαι για να καταλήξεις πού ακριβώς, τι θα είναι αυτό, και αν καταλήξεις σε μια συμφωνία. Έστω αν την ψηφίσει ο λαός ή δεν την ψηφίσει ο λαός, ή μπλοφάρεις ή δεν μπλοφάρεις, πώς θα εφαρμοστεί και πώς θα συνεχίσεις μετά και με τις άλλες συμφωνίες με τον εκβιαστή, τον μαφιόζο, τον αδίστακτο, τον εγκληματία, που εσύ τον λες βεβαίως εταίρο, θεσμό, αλληλέγγυο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ένα απλό ερώτημα που ο καθένας μας θα είχε την απάντησή του, όμως εδώ, επειδή πρόκειται για χώρα και δεν πρόκειται για μια ατομική περίπτωση, τελικά, όπως είπε χτες, θα τα βρεις με τον εγκληματία, τον μαφιόζο, τον εκβιαστή και τον αδίστακτο. Δεν είμαι χαζός να μην γνωρίζω ότι η λύση δεν μπορεί παρά να βρεθεί μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο θα βρεθεί η λύση. Πάμε να φύγουμε πλώνο όνειρο, πλώνο όνειρο, νυχτερινό. Η λύση δεν μπορεί παρά να βρεθεί μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο θα βρεθεί η λύση. Γιατί πιστεύω σε όσα σας έλεγα πριν, ότι κανένας στην Ευρώπη δεν θα έχει όφελος από μια τέτοια εξέλιξη. Μόνο οι μικρόμυαλοι, οι κοντόμυαλοι μπορούν να θεωρούν ότι θα έχουν όφελος από μια εξέλιξη ρήξης. Από μια μετατροπή της ενωμένης Ευρώπης, σε διαιρεμένη Ευρώπη. Διότι περί αυτού πρόκειται. Να τη λοιπόν και η Ενωμένη Ευρώπη. Μάθαμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας πιστεύει ότι αυτό όπως το βλέπουμε τώρα, όλο αυτό που ζούμε εδώ και 5 χρόνια κυρίως, αλλά και λίγο πριν έχει αρχίσει, για την ακρίβεια 10 χρόνια πριν, το θεωρεί Ενωμένη Ευρώπη, το οποίο διαταράσσεται με όλα αυτά που γίνονται και θα χάσουμε την Ενωμένη Ευρώπη με τα ωραία της Ενωμένης Ευρώπης. Είναι μια αριστερή προσέγγιση στα θέματα Ευρώπης. Νομίζω είναι και η μόνη σωστή, επειδή ακριβώς είναι τέτοιου τύπου αριστερή. Όπως έχετε καταλάβει, τα ψηλοείπε χτες με το δημοψήφισμα, θα έρθει ένα μνημόνιο καινούριο, θα λέγεται μνημόνιο αξιοπρέπειας, καμία σχέση με τα προηγούμενα μνημόνια που μας τα φορούσαν χωρίς να μας ρωτάνε. Από εδώ και πέρα αλλάζουν τα πράγματα, είναι το δικό μας μνημόνιο, εμείς θα το επιλέξουμε, οπότε θα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Μνημόνιο συνηθισμένο ή μνημόνιο αξιοπρέπειας, η κυβέρνηση προτείνει, εσύ θα αποφασίσεις. Σε λίγο καιρό φτάνει η ώρα που εμείς οι Έλληνες θα έχουμε το δικό μας μνημόνιο. Το ελληνικό μνημόνιο. Θα το διαλέξουμε εμείς, δεν θα μας το επιβάλλουν οι ξένοι. Η διαπραγμάτευση τελειώνει, το μνημόνιο έρχεται. Το μνημόνιο αξιοπρέπειας, σύντομα κοντά σας. ΣΥΡΙΖΑ, πρώτη φορά μνημόνιο αριστερά. Θα το μοιράζουν και στο σπίτι. Με το που θα το ψηφίσουμε στο δημοψήφισμα, θα το παίρνετε αμέσως στο σπίτι, θα το βάλετε στα εικονίσματα όσοι πιστεύετε σε αυτά, ή σε μια περίοπτη θέση, κοντά στην τηλεόραση δηλαδή, ή πάνω στο τζάκι, σε κορνίζα πάντως, μαζί με όλα τα πτυχία που υπάρχουν στην οικογένεια, γιατί αυτό είναι το δικό μας μνημόνιο και το έχει βγάλει, ψηφίσει, εγκρίνει ο ελληνικός λαός. Αν δεν γίνει έτσι, θα είμαστε εδώ, θα συζητήσουμε τι ακριβώς μνημόνιο θα είναι. Αν δεν είναι της δικής μας επιλογής, είναι ένα, σαν τα συνηθισμένα, σαν τα προηγούμενα μνημόνια. Από χτες, από τη χθεσινή εκπομπή, βγήκε και μια ειδισάρα και μάλιστα επειδή ήταν στραμμένα και όλες οι κάμερες στα πρακτορία του κόσμου από το μεσημέρι, χθες ασχολιόντουσαν με αυτή τη συνέντευξη, πέρασε στον ντούκου. Αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να αποκαλύπτουμε αυτά που πραγματικά πρέπει να μάθει ο κόσμος. Υπάρχει λύση, μάλλον τι λύση. Η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα, το είπε καθαρά η κυρία με το καρό σακάκι. Ελάτε, κυρία μου, το όνομά σας και το ερώτημα. Γραμματικό Γιάννη Μαρία. Μέλουσα συνταξιούχος. Κύριε Πρωθυπουργέ, ήθελα, άκουσα προηγουμένως που είπατε ότι θα ματώσετε κι εσείς όπως ματώνει ο ελληνικός λαός και ότι θέλετε να πρωτοτυπήσετε. Χάρηκα πάρα πολύ που το άκουσα αυτό, γιατί εδώ είναι η ευκαιρία σας για να πρωτοτυπήσετε. Υπάρχουν τα καταπιστεύματα των Ελλήνων, τα οποία υπογράφονται οι ισολογισμοί από τον κύριο Παπούλια, τον Αλογοστκούφη, τον Βασιλάκη του 2007. Και θα έχουμε και του 2011 από τον κύριο Βενιζέλο σε λίγο. Αυτά τα καταπιστεύματα λοιπόν λένε ότι η Ελλάδα έχει τρεις. Λένε ότι η Ελλάδα έχει τρεις. Για ποιο λόγο θα πρέπει να πηγαίνουμε να κάνουμε διαπραγμάτευση ελεημοσύνης με τους διάφορους Ντάιζεμπλουμ και Μέρκελ και δεν ξέρω πώς λένε. Και σίγουρα, εφόσον είστε πρωθυπουργός της χώρας, γνωρίζετε για αυτά τα καταπιστεύματα και γνωρίζετε ότι αυτό είναι κληρονομικό δικαίωμα των Ελλήνων, όπως έχουν όλες οι χώρες, σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει μόνο η Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, το είπε αυτό η κυρία, έχουν παγώσει όλοι στην αίθουσα. Αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά εγώ τους ζηλεύω. Είναι κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν τα πάντα ή ξέρουν τη λύση ή ανακαλύπτουν την κρυφή, εν πάση περιπτώσει, λύση ενός τεράστιου προβλήματος δυσεπίλητου παγκόσμιου. Την ξέρουν τη λύση, την έχουν σε χαρτί μάλιστα. Η κυρία κρατούσε κάτι χαρτιά, τα πήρε ο Χατζηνικολάου, με ευλάβεια, τα έδωσε στον Τσίπρα, πάγωσε και ο Τσίπρας. Τα καταπιστεύματα, τρεις. Όταν λέει τρεις, δεν εννοεί τρεις πέρδικες, εννοεί τρεις εκατομμύρια. Ξέρει τη λύση, ξέρει που βρίσκονται και κακώς αγωνιούμε όλοι οι υπόλοιποι με ο Ντάιζεμπλουμ, διασκέψεις, ξανά διασκέψεις, εκβιασμοί, απειλές, λυκοσυμμαχίες και όλα τα υπόλοιπα. Την είχε τη λύση, αλλά τα συμφέροντα δεν την αφήσανε να την πει τη λύση, γιατί ήταν έτοιμη να μας τα αποδείξει όλα. Γνωρίζετε, εδώ σας έχω το ΦΕΚ, το οποίο είναι της εφημερίδωσης κυβέρνησης με τον αριθμό 315, και εδώ μέσα η υπογραφή του κυρίου Παπούλια με τα ποσά, η υπογραφή του κυρίου Αλογοσκούφη. Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Δεν έχετε καταλάβει. Υπάρχουν κάποια αποθέματα. Πού υπάρχουν αυτά? Θα τα μελετήσει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ξέρει. Η Μέρκελ το ξέρει και το ξέρει και όλος ο κόσμος. Εσπερισμένα υπάρχουν. Σας φέρνω τα λεφτά. Το γνωρίζει όλος ο πλανήτης. Το γνωρίζει όλος ο πλανήτης. Αυτά είναι χρήματα τα οποία... Πάντως τα γνωρίζει όλος ο πλανήτης, αλλά κανείς μας εδώ. Να σας πω κάτι. Κανείς μας. Ο κύριος Βαρουφάκης προημερών στη Βουλή, στο βήμα της Βουλής... Και τι θέλετε να πείτε τώρα, ότι έχουμε τρεις και καθόμαστε και μας δέρνουν? Ακριβώς. Ακριβώς, όχι τώρα. Από πού προκύπτει αυτό? Από εκεί προκύπτει, που έχω δώσει τα στοιχεία. Ξέρετε, αυτό είναι το ωραίο σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, είναι ότι θεωρούν ότι όλοι τα ξέρουν αλλά δεν μιλάνε και ότι αυτοί έχουν μόνο το θάρρος να αποκαλύψουν την παγκόσμια αλήθεια. Εδώ είναι τα τρεις, τα ξέρει και τα έχει δώσει με το ΦΕΚ στον Τσίπρα, ο οποίος θα τα μελετήσει. Φαντάζομαι τώρα μελετάει τα καταπιστεύματα, γιατί είναι τρεις τα οποία θα μας σώσουν. Τρεις κιόλας, ούτε καν δεις. Τρεις. Μπορούμε να αγοράσουμε και άλλες χώρες, τα χρέη άλλων χωρών. Τη Γερμανία την ίδια, για να τελειώσουν τα βάσανά μας. Είναι και η μόνη λύση εδώ που τα λέμε. 2-11-200-8-200. Εδώ που έχουμε έρθει, ο μήνας έχει αυτό που έχει, 28 Απριλίου, οι ζέστες δεν έχουν σφίξει, όλα τα άλλα πάνε μια χαρά όπως καταλαβαίνετε. Όποιος θέλει να στείλει SMS θα γράψει real και ενώ το μηνυμά του αποστολής του 54%, όποιος θέλει να στείλει mail θα το στείλει στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Το τηλέφωνο το είπαμε, απαντάει και ο Αποστόλης, ο Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο και με έναν ύμνο, το νέο ύμνο του ΣΥΡΙΖΑ για τους αντάρτες, τι αντάρτες, ελάχιστοι, τους επαναστάτες που πάνε στην Ευρώπη των εκβιαστών, των μαφιόζων και εκεί θα βρούνε τη λύση στριμώχνοντας τους πάντες. Συν τα κλαρίνα και τα νταούλια που παίζουμε ήδη και χορεύουν ήδη όλο αυτό που βλέπετε είναι ο χορός τους, επειδή εμείς βαράμε τα νταούλια και τα παίζουμε όπως εμείς ακριβώς θέλουμε. Μαζί με το μίσος κατά του Βαρουφάκη. Με αυτό όλο λοιπόν πάμε προς τις πρώτες διαφημίσεις. Ρολόβερ και του Euro Group. Φαντάσματα, ήρωες μες τα χαλάσματα, κάστρα της λιτότητας και της μιζέριας και της λαϊλασίας, και συμφωνίες. Φαντάσματα, ήρωες τους κανόνες και τις δεσμεύσεις της Ευρωζώνης. Αίματα, κόκκινο νερό, αίματα, ποταμιβού αιρό, στην διαπραγμάτευση και φωτιά στο Euro Group. Στο Eurogroup. Στην διαπραγμάτευση. Και φωτιά. Στο Eurogroup. Και φωτιά. Στο Eurogroup. Θάνατος, μαύρος αδερφός. Θάνατος. Στο μνημόνιο. Πυρς. Στην διαπραγμάτευση. Και φωτιά. Στα μνημόνια. Και φωτιά. Στα μνημόνια. Έσωσα τη χώρα. Όπως οι προηγούμενοι την έσωναν. 5 χρόνια. Και τα λάθη και οι παραλήψεις είναι στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης. Ναι, άμα είσαι ο καθημερινός πολίτης, άμα είσαι ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι λίγο πιο σύνθετο μήνυμα Κροατή. Αλλά όλα καλά, όπως το μαύρο στα μουμέ. Το πρωί, αν πήρατε χαμπάρι, για κανένα 2 ώρα δεν λειτουργούσαν τα κανάλια. Είναι δάκτυλος, το καταλαβαίνει ο καθένας. Και λέει εδώ ο Κροατής: η ένοπλη συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ θα βάλει ξανά μπουρλότο στις κεραίες της Διτζέα για να δώσει πίσω στο λαό περισσότερες ώρες ηρεμίας, ψυχραιμίας και να ανεβάσει τον πύχη της ορθότερης ενημέρωσης. Ένοπλη συνιστόσα ΣΥΡΙΖΑ. Πυρήνας, το σφυροδρέπανο του Λαφαζάνη. Ιστερόγραφο. Ο τηλεοπτικός σταθμός του ΚΚΕ μας γλίτωσε. Πωλήθηκε έγκυρος στους καπιταλιστές και προβάλλει σήμερα την ακροδεξιά προπαγάνδα. Θαυμαστικό. Αυτά τα λέει εδώ ο Φρενήρης Φρενήρης. Καλά το λέω, είναι κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει, γράφουν και κάτι ονόματα Ινδιάνικα. Να πάρουμε όλοι μαζί, όχι ένα σοκολατάκι, αλλά ένα μάθημα. Θα προτιμούσαν να είχαν απέναντί τους έναν υπουργό οικονομικών που όταν τους έλεγε, του έλεγαν forget it, forget. Πώς είναι το χρέος βιώσιμο, φτιάχνοντας ένα debt sustainability analysis όπως το λένε. Θέλω να θυμίσω ότι μπαίνοντας η Ελλάδα στην Ευρωζώνη, είχε κάποια... Πώς τα λέτε εσείς εδώ, γιατί ξεχνάω πώς τα λέμε εμείς εκεί. Benefits. Είχε κάποια πλεονεκτήματα. Πώς τα λέτε εσείς εδώ, γιατί ξεχνάω πώς τα λέμε εμείς εκεί. Ναι. Έλα, ναι, πε. Ίδρωσταυτή μου, ρε φίλε. Ίδρωσταυτή σου. Ναι, ρε. Φύσα το λίγο, κάνε πλαϊνό φύσιμα. Σαν και αυτό που φυσάς όταν έχεις μια τρίχα κοντά στο μάγουλο και δεν θες να βάλεις χέρι. Γιατί τα έχεις βρώμικα που πιάνεις το λάστιχο που αλλάζει τη ζωή. Αυτό. Φύσα στο πλάι. Παπ, φεύγει. Σπο, και αν υδρώνει πολύ, να του βάλεις πέρκι, να μην βρωμάει κιόλας. Συγχαμένοι όλοι. Βρωμιαρέ, οι Σιριζέ έχουμε και εμείς οι τόπες. Λέγε τι θες. Άκουσε την τώρα, ρε, που είπε αρκετή πραγματικό το Βαρουφάκι. Αποκλείται, τώρα δεν είναι βρωμόστομη. Τα κόκαλα θα σπάσουν και ο μαγνήτης θα γίνει πίσα. Έκλασα. Από τον πολύ πόνο. Πέρα από την πλάκα, έχω αρχίσει να σκέφτομαι σοβαρά μήπως ο Βαρουφάκης το έχει καραφλό παντού. Όχι, ρε φίλε, όχι, Σιριζέος είναι, ρε, μα δεν παίζει. Τι Σιριζέος, ο Βαρουφάκης, Σιριζέος, έλα τώρα μεταξύ μας. Φωτσιδάκια τα έχει, μα. Πριν ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στο γραφείο του Γιώργου. Έλα, εντάξει, ήρεμα, Σιριζέος Βαρουφάκης. Όπως σου έχω πει, παιδί μου, ο Βαρουφάκης είναι τέτοιος νάρκισος που θα πήγαινε και με χταπόδι. Το αν θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι Σιριζέος. Όχι. Σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, αύριο στο ποτάμι, χθες στο ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρεις πώς πάνε αυτά. Ή μάλλον εγώ ξέρω. Ναι. Τι μας βάζεις κάθε μεσημέρι αυτή την τωράκλα για να μας πάει τα νεύρα? Όχι, για να χαρείτε λίγο. Θέλει να προωθήσει τους γιους της να τους κάνει πρωθυπουργός. Αν για κάποιο λόγο μ' αρέσει η Νέα Βουλή, είναι που βλέπω την Τώρα και τον Κυριάκο κάθε τόσο έξαλλους. Ναι. Τόσο έξαλλοι δεν γινόντουσαν ούτε όταν τους έκανε δύσκολη διαπραγμάτευση η Siemens για τα χρωστούμενά τους. Ναι. Σχετικά με τη συμπεριφορά των οικονομολόγων των Βρυξελών, εναντίον του κυρίου Βαρουφάκη. Αντιλαμβάνομαι ότι. Αυτοί κάνανε εναντίον ή ο Βαρουφάκης έκανε εναντίον που δεν πήγε στο γεύμα. Άσε με τώρα, μου τα θυμίζεις. Το έχει παραξηλώσει κι αυτός. Μας έχει κάνει ρεζίλους όλη την Ευρώπη να μην πηγαίνει στο όλα γεύμα. Όλα γίνονται από φθόνο. Γιατί έχει έναντί τους και τον ζηλεύουν. Ναι, και δεν έχουν και κόκκινη γραμμή στο πέτο, όχι αλλού. Γιατί αλλού το Βαρουφάκης έχει. Ορίστε. Τίποτα λέω για τις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης. Τους ψηφίσαμε για τις κόκκινες γραμμές και τις πήραμε πίσω σε σακάκια. Δεν με ενδιαφέρουν, δεν είμαι πολιτικός. Ναι. Είμαι 82 ετών γυναίκα. Ο Βαρουφάκης είναι πολιτικός. Να πω κάτι για αυτό που αντιλαμβάνομαι. Εκτός αν δεν θέλετε να με ακούσετε. Σας άκουσα με μεγάλη χαρά και ευχαριστώ πολύ. Και ο δε Σόιμπλε τον μισεί. Φανερά. Το μισεί, τον ζηλεύει πιστεύω. Δεν έχω ιδεολογική σχέση, μην νομίζετε με τον Βαρουφάκη. Ναι, γιατί ποιος έχει ιδεολογική σχέση με τον Βαρουφάκη. Έχει ιδεολογική σχέση ο Βαρουφάκης με τον εαυτό του, νομίζεις. Είχα ξαναπάρει να σου πω για την Ελληνοφρένα 28 Νοεμβρίου. Σου έστειλε και σε mail πριν από λίγο. Ναι. Το 22ο λεπτό λες για την κουβέντα με τη θεάτρια, για την πορεία, για τις κουριές τότε. Θα δεις θα γίνει και πορεία υπέρ της εξόρυξης. Χρυσού ρε παιδί μου, θα την οργανώσει ο Άδωνης. Ωρε π***, τι προφήτης είμαι. Ήμουν χθες στην πορεία στις Κουριές. Λοιπόν, ήταν μια μαζική ειρηνική διαδήλωση κατά της εξόρυξης του χρυσού που θα φέρει την απόλυτη καταστροφή. Τώρα δεν θα αργήσει η ώρα να γίνει και υπέρ της εξόρυξης χρυσού. Με μπροστάρει τον Άδωνη, θα μαζεύει και όσους επιχειρηματίες μπορεί από πίσω, θα γίνει και μια εκστρατεία υπέρ της εξόρυξης. Κατά όλη την ώρα, δεν πάει έτσι μπροστά ο τόπος που κατά. Θα την οργανώσει ο Άδωνη. Μια αντιπορία, επιτέλους. Θα μαζεύει και τίποτα φασισταριά. Άμα δεν έχουν τρόπο να ανέβουν, θα τους ανεβάσει ο Κατζαφέρης με κανένα σούπερ πούμπα. Α, γίνεται και αυτό, ναι. Θα γίνει κάτι. Προφήτης είσαι. Αγόρι μου, για μένα το λέω. Αγόρι μου, ένας προφήτης, μα τι προφήτης. Όταν παίρνει Λουκά, τώρα ας αφήσει προφήτες τύπου Παστίτσιος, Παΐσιος, δεν ξέρω και εγώ τι. Εγώ είμαι ο Μουσακίσιος, ο Μελτζανίσιος, κάτι ένας προφήτης κι εγώ να είμαι. Να με κάνετε Άγιο, δεν σας κάνω τον Άγιο, να με κάνετε. Μπρος. Γ***ω τον ευρωατλαντισμό μου ρε π***ι. Τελικά έμαθες τι σημαίνει. Ευρωατλαντισμός, πού να μάθω παιδί μου που σημαίνει, ποιος θα μου το εξηγήσει. Εγώ σου είπα να ανοίξει λεξικό της πρώτα. Έχω, άνοιξα το κεφάλαιο. Για να τα λέω Κουτσούμπας τα έχει πει πρώτος ο Μάρξ. Διαβάζω στο Μάρξ τίποτα. Λυκοφιλία, γιατί έμαθες τι σημαίνει και δεν μπορείς να μάθεις ευρωατλαντισμός. Νομίζω ότι έμαθα τι σημαίνει λυκοφιλία, το παίζω, το λέω έτσι ότι έχω περάσει επόμενο στάδιο. Η ζωή πρέπει να συχτήριζε ρε π***ι, που δεν ήταν μέσα στο πάρτι το μεγάλο. Φοβάμαι μην ακούσει καμιά ώρα η ζωή τη λέξη λυκοφιλία μέσα στη Βουλή και καταγγείλει το κουκουέ για σεξισμό. Ότι δεν αφήνετε τους λυκόφιλους ελεύθερους να εκφραστούν όπως θέλουν και να πάνε με όποιο λυκό θέλουν. Ήρωες από τα βουνά, ήρωες με δωδεκά ζωές, κάστρα του Ολύμπου και του Παρνασσού φαντάσματα. Κανένας στην Ευρώπη δεν θα έχει όφελος από μια τέτοια εξέλιξη. Μόνο οι μικρόμυαλοι, οι κοντόμυαλοι μπορούν να θεωρούν ότι θα έχουν όφελος από μια εξέλιξη ρήξης. Από μια μετατροπή της ενωμένης Ευρώπης σε διαιρεμένη Ευρώπη, διότι περί αυτού πρόκειται. Κάτω τα χέρια από την Ενωμένη Ευρώπη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για ανάσα αξιοπρέπειας και Ενωμένης Ευρώπης. Το Σύνταγμα, θα βάλετε εσείς την ημερομηνία, ξέρετε. Πρέπει να παραμείνει η Ευρώπη ενωμένη όπως την έχουμε γνωρίσει, την έχουμε αγαπήσει και τη ζούμε καθημερινά, με την οποία και μέσα στην οποία θα βρούμε και λύση. Αυτό να μην το ξεχνάμε καθόλου. Θα καταργηθεί και ο έμφυα, ήταν προεκλογική δέσμευση, το είπε και χτες. Οπότε ετοιμαστείτε, φέτος δεν πρόκειται να πληρώσετε έμφυα. Κύριε Χατζηνικολάου, εάν η χώρα κινηθεί το επόμενο διάστημα σε ομαλό πλαίσιο και πιάσουμε τους στόχους μας πρωτογενές πλεάνασμα 1,2 και δεν μας η διαπραγμάτευση οδηγήσει δηλαδή σε αυτό το μοντέλο που εμείς έχουμε επιλέξει. Πρωτογενές πλεόνασμα 1,2 και ανάπτυξη 2,4%. Με το πακέτο μέτρων το οποίο έχει προτείνει ο Γιάννης Βαρουφάκης πιστεύουμε ότι θα έχουμε μεγαλύτερο πλεόνασμα από το 1,2 ώστε να μπορέσουμε στο δεύτερο εξάμηνο να δούμε το θέμα του έμφυα. Εάν αυτό δεν το καταφέρουμε, και θέλω να είμαι ειλικρινής, αν αυτό δεν το πιάσουμε, δεν θα είναι θέμα τρόικας, θα είναι θέμα προτεραιότητων. Δεν θα μπορέσουμε. Ανάπτυξη 1,4 λοιπόν, φέτος, όχι 2,4. 1,4, ναι. Αν λοιπόν η κατάργηση του έμφυα και συνεπώς και το θέμα του αφορολόγητου, συνεπώς και του αφορολόγητου, έχει να κάνει με την πορεία της οικονομίας. Αλλιώς θα έχει πάει να κάνει το με τις δυνατότητες που θα έχουμε, με τις δυνατότητες που θα έχουμε να μπορέσουμε αλλιώς να τα αποβληθούμε. Αλλιώς θα πάει για το 16. Μάλιστα. Μα 16 έχουμε. 28 Απριλίου του 2016 λέει το ημερολόγιο. Οπότε φέτος καταργείται ο έμφυα. Να, ένα καλό. Τουλάχιστον ακούσαμε και κάτι θετικό. Κάτι συγκεκριμένο από την χθεσινή συνέντευξη. Ένα άλλο συγκεκριμένο είναι αυτό που έχει να κάνει με την κινητή τηλεφωνία. Αυτή τη στιγμή στα παράλια της Τουρκίας υπάρχουν πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες Σύριοι. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έρθει σε μια επικοινωνία με την Τουρκία και να τη βοηθήσει κιόλας αυτούς τους ανθρώπους, να τους δώσει συνθήκες διαμονής ανθρώπινες και να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα δούμε πώς θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους, εάν αποκατασταθεί, που οι πόλεμοι γεννούν την προσφυγική ροή, δεν τη γεννά το γεγονός θέλουν να φύγουν ξαφνικά. Αυτοί θα περάσουν στην Ευρώπη. Θα βρουν τον τρόπο. Και θα περάσουν στην Ευρώπη διαμέσου των ελληνικών νησιών, κύριε Χατζηνικολάου. Και εδώ λοιπόν δεν έχουμε ένα θέμα όπως είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα που έμπαινε και το ρατσιστικό στοιχείο με τους κακούς Αλβανούς οι οποίοι φταίγαν για όλα ή τους κακούς Πακιστανούς. Εδώ οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται και είναι το στοιχείο το διαφορετικό είναι υψηλού μορφωτικού επίπεδου. Έρχονται με τα τάμπλετ και τα κινητά, τα iPhone και ξέρουν και γλώσσες να μιλάνε. Και έρχονται για να περάσουν όχι στην Ελλάδα, γιατί ξέρουν ότι στην Ελλάδα πράγματα είναι δύσκολα. Έρχονται για να πάνε στην Κεντρική και στη Βόρεια Ευρώπη. Έχουν και το roaming, υπάρχουν πολλά θέματα. Όπως ευφυώς έγραψε ένας φίλος ακροατής χθες στο Twitter της Ελληνοφρένειας, αυτή τη στιγμή 1000 iPhone είναι στο βυθό της θάλασσας. Σαν σήμερα μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα. Καλώς τα παιδιά! Αλλά σαν σήμερα αυτοκτόνησε πέφτοντας το πηγάδι η Πινελόπη Δέλτα, η προγιαγιά του Σαμαρά. Α. Επειδή μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, είχε φιλότιμο να τις ανάψει, κανένα κέρι άραγε. Ο Σαμαράς? Ναι. Μπα. Ο Σαμαράς θα το έκανε αυτό αν φεύγαν οι Γερμανοί από τη χώρα. Τι έγινε τώρα εκεί πέρα στην Ευρώπη, γιατί νευρίασαν εκεί πέρα τα παλικάρια με το Βαρουφάκι? Πέρα από όλα αυτά, διαπραγματεύσει, μαλακίες και αυτά, όχι και να μην πας στο γεύμα, δηλαδή έλεος. Γιατί τους ψηφίζαμε δηλαδή, για να μην τρώνε? Όχι. Τον γουστάρουν όλα τα γκομενάκια που είναι σφίχτης τύπου, από κοντά δεν είναι, τον έχω δει. Ξαφνικά να μην τρώει, να ρέψει, να γίνει σαν μια μύδια ο υπουργός που έχουμε στηρίξει όλες τις ελπίδες διαπραγμάτευσης. Που μεταξύ μας τώρα τον ψιλοκάνει λίγο ξεπαρεού ο Τσίπρας, από ό,τι καταλαβαίνω, να βαθμίζει τσακαλό το τέλος πάντων, να μην πάει να φάει, αυτό με κάνει έξαλλο. Οτιδήποτε άλλο, ναι, να μην φας με τους αξιωματούχους, με τους συναδέλφους, τους ομολόγους σου. Όχι, σου λέω, δεν κάνει ξεπαραιού το Βαρουφάκι με τίποτα. Τι το κάνει? Όσο τον γουστάρει η Μέρκελ, όσο η Μέρκελ παίζει παλαμάκια, ναι. Τι παίζει παλαμάκια της Μέρκελ, δεν τον κάνει ξεπαραιού ο Τσίπρας, μη φοβάσαι. Θα σου πω ένα, είναι χυδαίο, αλλά δεν πειράζει. Όσο δεν παίζει ο Τσίπρας παλαμάκια μέσα στη Μέρκελ, ελπίδα δεν υπάρχει. Εγώ το έχω πει από την αρχή, τον θυσιάσουμε. Θυσιάστε τον ένα να πάει στο διάλο. Έχουμε φεδρία, έχουμε τον Τζακαλώτο. Ωραίος, με γωνίες, γράφει καλά στην κάμερα, καλώς. Πιο πολύ γράφει ο Βαρουφάκης τώρα, ρε, κάτσε καλά. Οπτικά ο Βαρουφάκερ γράφει καλύτερα. Ρε παιδί μου, δεν λέω ότι δεν γράφει, αλλά ένα στο χώμα, χιλιάδες στον αγώνα. Χώμα λέω τη Μέρκελ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Σιδερής. Ναι. Σας τηλεφωνώ από το Λάζαρο, από την Αλεξανδρούπολη. Τι κάνει ο Λάζαρος? Καλά είναι. Εγώ Αθήνα είμαι βέβαια, αλλά εντάξει. Ναι, εντάξει. Κοινωνούμε, θέλω να πω. Ναι, μικρή χώρα είμαστε. Κουμπάρος μου. Ναι, κουμπάρος. Ναι, ναι. Το πιάσα. Ναι, ναι, τους έχω παντρέψει. Αχα. Σας είπε για ένα πιστολάκι. Μου είπε για το πιστολάκι, είναι το 45, το μικρό, της κάλτσας. Κάμα πιού, ένα τέτοιο. Κάμα πιού, ναι. Κάμα πιού. Ωραία. Ήο, πο μπεμπε. Κάμα πιού. Αυτό. Τώρα πού είσαστε εσείς για να περάσω κάποια στιγμή? Πού είστε, είσαι κοντά, εγώ είμαι στο Μαρούσι. Α, στο Μαρούσι. Ναι. Πήγε Πετρούπολη. Αγία Πετρούπολη, λίγο μακριά. Α, ωραία, εντάξει. Ναι. Δεν πειράζει, τέλος πάντων, ναι, χειρά η ανέρκα τη φθηνά. Σωστό και αυτό. Ναι. Εσείς θέλετε το πιστολάκι? Έτσι έλεγα. Είναι για μεγάλο φόνο. Ορίστε. Είναι για μεγάλο φόνο. Εννοείται. Για πόσους? Γιατί ζεσταίνεται εύκολα, γι' αυτό και το λέω. 300. Πόσο? Σχεδόν για τους 300. Στη Σπάρτη θα πας, καλέ, ποιους θα σκοτώσεις? Οι 300 είναι οι... εδώ, στο Σύνταγμα, ρε παιδί. Α, στο Σύνταγμα. Χωρίς διακρίσεις. Μάλιστα. Μάλιστα. Κατάλαβα. Εντάξει. Εσείς έχετε άδεια, έχετε κάνει σκοποβολή ή στην τύχη έτσι κουτουρού ότι πάρει? Εντάξει, στην τύχη, ναι. Στην τύχη. Αυτό στεγνώνει και μαλλιά, να ξέρετε, το ίδιο. Άμα βάλεις μια φυσούνα μπροστά, κάνει και το μαλλί ταυτόχρονα. Ακριβώς. Ναι. 2-1. Θανατερό χτένισμα. Λοιπόν, θα ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Για πες. Λοιπόν, θυμάσαι ένα τραγούδι της Βανδύ Προφητείες. Αυτό που κάνει μόνη της μέσα στο σαλόνι της. Όχι, όχι, άλλο. Το Προφητείες είναι που έλεγε με την έκλειψη του Αυγούστου θα καταστραφόμαστε και ξεκινάει έτσι τρομακτικά. Τώρα μεταξύ μας, τι σε κάνει να πιστεύεις ότι μπορεί να το ξέρω και πιστεύεις ότι απλά δεν το θυμάμαι. Λοιπόν. Τις Προφητείες της Βανδύ. Αυτή την ξεχωριστή επιτυχία, ε. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Πού ακούγεται αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω. Στους κάδους σκουπιδιών. Για πες μου, βοήθησέ με. Λοιπόν, στο YouTube, στο YouTube. Α, καλά το είπα. Το που το ακούγανε φίλοι μου και γέλαγα. Λοιπόν, άλλο. Στην Προφητείες Βανδύ, ένα άλλο τραγούδι του Καρά. Φαινόμενο είμαι εγώ, που λέει φαινόμενο δεν είναι η σεισμική καταιγίδα. Αυτό μάλιστα, το ξέρουμε. Φαινόμενο είμαι εγώ. Ακριβώς. Ο Καράς έχει καταλάβει, έτσι. Το βασικό του όργανο βασικά είναι το σαξόφωνο. Αλλά προς τα μέσα, κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα βάλει. Κάνει καλό στα πνευμόνια αυτό, να ξέρεις. Ναι, είτε μέσα λοιπόν, είτε έξω, κάνει καλό. Okay. Γενικώς, ρουφάτε. Ναι. Ναι, τι είναι και παρακαλώ. Εδώ που πήρατε είναι, τι είναι. Αντεγαρίσου. Σπέβδω. Με ένα μήνυμα ακροάτη κλείνουμε. Μόνο ο Περικλής. Μόνο να κοροϊδεύεις, ξέρεις. Την κοροϊδία την έχεις κάνει επάγγελμα. Δεν το κατακρίνω, λέω την πραγματικότητα. Αν είχαμε κουκουέ στην εξουσία με την πολιτική γροθιά στο μαχαίρι, το πιθανότερο, θα ήταν να μας βοβάρδιζε Αμερική, Γερμανία, Τουρκία και όλοι μαζί. Τελειώνει το μήνυμα του ακροατή. Έτσι λοιπόν θα λύναμε τα προβλήματα του λαού. Είναι και η μόνη λύση για να λυθούν οριστικά και αμετάκλητα τα προβλήματα του λαού. Με αυτή την πολύ θετική και αισιόδοξη εικόνα σας αποχαιρετούμε. Λαός ακολουθεί αμέσως μετά. Μαγκαζίνο με Γιάννη Παπαδόπουλο και Κατερίνα Κρυβοπούλου. Γεια σας. Η πολιτική ομάδα διαπραγμάτευσης υπό την ευθύνη του Γιάννη με ένα... Ναι, αναβάθμιση ή υποβάθμιση του Γιάννη, γιατί δεν το κατάλαβα. Αναβάθμιση, αναβαθμισάρα. Αναβαθμισάρα λες ότι ναι. Είναι. Μα τώρα το βλέπεις αυτό υποβάθμιση, το βλέπεις να τον κάνει λίγο πέρα, όχι. Όχι λες. Όχι λέω. Γιατί θυμάμαι αυτό που είχατε πει στην εκπομπή, ότι πρώτος από όλους θα φύγει ο Γιάννη. Δεν θέλω να πω ότι εμείς τα λέγαμε, αλλά δεν έφυγε κιόλας, δεν θέλω να είμαστε προπαίτες. Έφυγε, όχι. Αν φύγει τότε πάρε με τηλέφωνο. Όχι ακόμα. Θα με πάρεις αργότερα, εντάξει, περιμένω. Έλα το λιτρελάθηκε ο Θημιός. Γιατί? Κάνει αντίσταση ο Βαρουφάκης. Δεν κάνει αντίσταση ο Βαρουφάκης. Δεν πήγε στο γεύμα, παιδί μου. Ποιος ξέρει τι θα ρίχνανε μέσα στα φαγητά να τον φωλιάσουν τον Έλληνα υπουργό. Άσε που δεν θα έχει και εκείνες τις τσιπούρες που είχε που φωτογραφιζόταν μαζί τους που έκανε selfie στις Ακρόπολες. Τι να πας να φας τις μαλακίες που τρώνε εκεί έξω. Καλά έκανε και δεν πήγε. Αντίσταση! Αντίσταση, αδέρφια! Κάνει αντίσταση ο Βαρουφάκης και του τραβάει το χαλί ο Τσίπρας. Παιδί μου, αυτό είναι το θέμα τώρα. Το θέμα είναι ότι δεν πήγε στο φαγητό και είπε ότι προτιμώ να φάω με τους φίλους μου. Και οι φίλοι του είναι ο παπάς. Η παρέα του Βαρουφάκη είναι ο παπάς. Με αυτούς πάει και τρώει και προτιμάει. Φίλου να σου πω ποιο είσαι. Δηλαδή έφτιασε του αξιωματούχου του Ευρωπαίου να πάει να φάει με τον παπά τη Κεσαριανή. Πόσο δευτεράτζα αυτό ο Βαρουφάκη πια, έλεο. Νόμιζε ότι έχει μια αισθητική κάτι. Έπρεπε να το ψηλιαστώ βέβαια όταν άρχισε να κάνει αυτά τα καρκιουζλίκια στι Ακρόπολε και τι φωτογραφίε στα περιοδικά. Μια διευκρίνηση θέλω να κάνω. Να την κάνει, γιατί να μην κάνω. Δεν κάνει τη διευκρίνηση, ποιο θα την κάνει. Αλλή μόνο. Όσον αφορά στη δήλωση τη Ντόρα αναφορικά στο Βαρουφάκη. Ναι. Κοίτα, υπάρχει το πραγματικό αρχίδι, όπω και πολύ σωστά δήλωσε. Και υπάρχει και το αρχίδι, συνήθω βέβαια το συναντάμε σε ζευγάρι. Τα αρχίδια καπαμά. Τα κοκκινιστά. Ναι, ακριβώ. Λοιπόν, αυτό για να μην υπάρχουν παρεξηγήσει. Είναι και τα μάντολε, δεν ξέρω αν το ξέρει και αυτό. Είναι και τα μάντολε. Ναι. Αυτά βγαίνουν στα επτάνησα κυρίω. Και έχει και τι μάντρε. Και μάντρε, είναι και οι μάντρε, ναι. Τα μάντολε είναι τα πιο νόστιμα, να ξέρει. Έχουν και αμύγδαλο μέσα. Έλα. Έχω χάσει λίγε εκπομπέ, τώρα δεν ξέρω. Κάποια στιγμή όμω θα πρέπει να κρατήσει και ενό λεπτού σιγή για το Τζολίγκα. Έχει να πάρει πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον εγώ δεν τον έχω ακούσει. Ωραία, που λε να γίνει το κακό. Μη είχε πάρει κάποια στιγμή τώρα. Δεν έχει ένα δίκιο σε αυτό. Τι να κάνω τώρα. Να αρχίσω να κάνω προσκλητήριο ακροατών. Δεν ξέρω αν είδε εκεί στη Βουλή πίσω το κάδρο του Λένιν σε μια βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ πρόσεξα πολύ προσεκτικά ότι δάκρυζε. Τι ξέρεις γιατί δάκρυζε, Απόστολε. Γιατί ο Λένιν ήταν πολέμιος, αυτό που λέμε στην κρίνη γλώσσα, οπορτουνισμού. Αυτό που λέμε εμείς. Όχι οπορτουνιστές οι Σιριζέοι. Γι' αυτό, δηλαδή, εντάξει. Ντροπή. Αμέσως. Να περιμένετε λίγο, στους τρεις μήνες οπορτουνιστές. Να αφήσουμε την κρίνη γλώσσα στην άκρη. Να πούμε σοσιαλδημοκρατία. Γιατί... Δεν θα τα ανεχτώ αυτά. Ναι, δεν θα τα ανεχτώ αυτά. Να το καταλάβει ο κόσμος. Να το καταλάβουν οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Σοσιαλδημοκρατία. Γιατί αν δεν υπήρχε σοσιαλδημοκρατία, Απόστολε, το πολιτικό σύστημα, ο καπιταλισμός δεν θα μπορούσε να διασωθεί, ούτε να αναπαράγει τις δυνάμεις του, ούτε να διαβρώνει το εργατικό κίνημα και να το διασπάει. Τίποτα κουμούνι θα είσαι εσύ τώρα, καλά κατάλαβα. Εντάξει, καλά το κατάλαβες, αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Ναι. Κουμούνι, αλλά. Αλλά και το σαπούνι, σαπούνι. Σωστό, πώς θα πλύνουμε τα χέρια μας. Να δεις, άκουρα Αποστολή, για γέλια είναι. παρακολούθησα την τηλεόραση. Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες, αφού κάνανε τους καμπόσους, τους άντρες που ήταν το Σαμαρά, μετά πήγανε και δώσανε τα λεφτά. Να δεις πως στηρίζει και το Πασόκ και η Δημοκρατία, γιατί είναι Δημοκράτες και Πασόκ είναι. Πως στηρίζουν το πολιτικό σύστημα, πως στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ. Και τι έγινε, μόνο οι πέντε δήμαρχοι του ΚΚΕ αντιστέκονται και διαφωνούν και δεν δίνουν τα λεφτά. Θέλω τη Ραχίλ μακρύ, λες να έχω πρόβλημα. Τι θέλεις? Ναι. Τι να την κάνεις, παιδί μου, να την έχεις δίπλα σου και να φοράει αυτά τα ακριβά τα φορέματα, τα φουστάνια, να μην μπορείς να την αγγίξεις, μη σου λέει θα χαλάσει, είναι ακριβό που θα το ξαναβρούμε. Δεν βολεύει, παιδί μου.